إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون يقول الله تعالى في محكم كتابه التنزيل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب نبزان وإسلام nausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah hunyanyua walio amini kati yenu, walladhina utul ilma darajat, na wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia wakawa ni wenye kupata elimu ya dini, basi Allah huwanyanyua daraja nyingi sana. Aya hii ni aya ya 11 kwenye suratul Mujadala. Aya hii ndugu zangu Waislamu ni moja katika aya nyingi kwenye Qur'an zinazozungumzia kuhusu fadhila za maulama, wanavioni waliosoma dini. Na hii ni aya ambayo inahimiza pia Waislamu kupata daraja nyingi kupitia kusoma dini. Wasitosheke na daraja ambayo mtu hupata kwa kuwa yeye ameamini na akawa ni Muislamu. Lakini ndani ya Waislamu kuna wale wanaopata daraja nyingi sana na ikawa sababu ni kusoma dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye suratu Zumar akasema qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, sema je watalingana na kuwa sawa wale ambao wanajua na wasiojua? Bila shaka jawabu liko wazi kabisa ya kuwa hawawi sawa, wanaojua na wasiojua. Hasa hii pia ni aya ambayo inazidisha kuonesha umuhimu wa Muislamu kujitahidi ili aijue dini yake, ili awe tofauti na yule asiyejua dini yake. Ndio sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala akawa anamhimiza Mtume sallallahu alaihi wasallama katika dua zake aombe wa qul rabbi zidni ilma, akamwambia sema katika dua zako e Mola wangu nizidishie elimu. Leo ndugu zangu Waislamu, tumeona kwa kuna umuhimu mkubwa sana Ijumaa leo kuzungumzia kuhusu umuhimu wa Waislamu kusoma dini yao. Sababu ni kuwa ikiwa mzazi Allah hakumjalia kusoma dini yake wakati alipokuwa yeye ni mtoto, hasa anatakiwa jambo hilo limfanye mpaka awe ana umuhimu mkubwa zaidi kuhakikisha kuwa mtoto wake sasa aliyemzaa atapata elimu hiyo ambayo yeye aliikosa kwa sababu moja ama nyingine, ambayo labda ilikuwa si kupenda kwake. Zamani ilikuwa madrasa ni chache, walimu ni wachache, na hasa hasa unapotaka kupata elimu ya dini ambayo ni ya sawa, ambayo ni ya sunna, ilikuwa pia ni uzito mkubwa zaidi. Lakini sasa madarasa ziko nyingi kiasi cha kuwa itakuwa Muislamu akiwa anaishi katika miji kama hizi ni aibu kubwa sana awe mtoto wake hajui dini, na ile hali hakuna sababu. Lakini sasa pia miongoni mwa mzazi kumwandalia mtoto wake pepo na kumfanyia wepesi mtoto wake kuingia peponi ni kumsomesha mtoto wake dini. Hadithi iliyopokewa na Imamu Abu Daud na Tirmidhi, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman atakaye fata njia ambayo njia hiyo anaifata kwa ajili ya kutafuta elimu. Allah anasema sahalallahu lahu bihi tariqan ila janna, Allah atamsahilishia kwa kufata kwake njia hiyo ya kutafuta elimu njia ya kuenda peponi. Kwa unapokuwa wewe ni mzazi na una mtoto wako na unataka kumwandalia mtoto wako njia ya kuenda peponi, basi hakuna lingine isipokuwa ni kumsomesha dini yake. Mtume anasema wa innal alima, na hakika yule ambaye ni mwanachuoni amesoma dini yake akaijua, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta alhitanu fil ma, anaombewa msamaha na wote viumbe walioko ardhini na walioko mbinguni hata samaki baharini kwenye maji. Kisha mtume akasema wa innal ulamaa warathatul anbiya, na kwa hakika wale maulama huwa ndio warithi wa mitume. Wa innal anbiya, na kwa hakika mitume lam yuwarithu dirhaman wala dinaran wa innama warathu alilma, waliacha elimu hawakuacha pesa dirham wala dinar. Faman akhadhahu akhadha bi hadhin wafirin, atakayechukua elimu atakuwa amechukua bila shaka sehemu ya thamani sana ambayo haiambiliki. Ndugu zangu Waislamu, hii ni hadithi moja katika hadithi nyingi ambazo zaonesha fadhila kubwa sana kwa mtu kusoma dini yake. Lakini sasa jambo hili ndugu zangu Waislamu, mbali na kuwa kwa mzazi akifanya atakuwa anamwandalia mtoto wake njia kwenda peponi, lakini pia yeyote atakayesoma dini yake na aijue, hiyo ni moja katika alama za kumjulisha kuwa Allah anamtakia khairi. Hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim an Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, yeyote ambaye Allah anamtakia khairi basi humpa ufahamu wa dini yake, akaelewa na akaijua dini yake. Sasa ndugu zangu Waislamu, huu ndio msimu wa madrasa kufunguliwa. Madrasa nyingi zitafunguliwa Jumamosi kesho, ingawa nyingi zilifungua wiki iliyopita, lakini ilikuwa ni interview, yani kuchukua wanafunzi wapya. Sasa ina maana kuwa yatakiwa mzazi, kama vile shule zilipofunguliwa, kila unapoenda mahala mzazi na wazazi wa katika pilka pilka na harakati za vipi mtoto wangu ataenda shuleni. Yule ambaye mtoto wake anataka kujoin form 1 anakisha kuwa ametafuta ataenda wapi na mahitaji yote ameyatimiza, kuanzia kwa kulipa fizi, kushonesha uniform, kununua vitabu na hata mikakati yote ambayo ni vipi atakuwa mtoto wake akienda na kiregea nyumbani. Sasa hivyo hivyo pia yatakiwa Waislamu wazazi wawe hivyo hivyo, ili ndio upime thamani ya dini kwako na thamani ya dunia. Je, wakati wa kuwa mtoto wako anasomea dunia ndio unaona kuwa sasa unahangaika na unaenda huku na huku na haulali? Ama hata wakati wa kuwa sasa mtoto wako anatakiwa akasome dini pia haulali mpaka uhakikishe kuwa sasa mtoto wangu ameenda madrasa na amepata madrasa ambayo inamfaa nzuri? Kwa sababu wakati wa kuchagua shule mzazi huwa anaulizia wenzake ni shule gani nzuri, na hata kama ni shule ambayo ni ghali anaangalia kuwa ni vipi nitaweza kumlipia mtoto wangu hata kama sina uwezo lakini asome hapo. Lakini madrasa ni bora ameenda madrasa, sivyo hivyo? Pia lazima mzazi akishe kuwa ampeleka mtoto wake madrasa mazuri. Kama vile ukipeleka mtoto wako shule nzuri unatarajia kuwa atasoma na mashallah atapata elimu nzuri kuliko yule ambaye ameenda shule ovyo ovyo. Pia ukipeleka mtoto wako madrasa mazuri atasoma na atakuwa amesoma zaidi kuliko yule alienda madrasa tu ovyo ovyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Anas bin Malik radhiyallahu anhu, talabul ilmi, kutafuta elimu ya dini, faridhatun ala kulli muslimin, ni faradhi kwa kila Muislamu. Si kwa watoto peke yake ndio wapelekwe madrasa, bali hata kwa wazazi pia. Lakini kwa wazazi, ikiwa mathalan hauwezi ukapata nafasi ya kuenda uketi kuanzia asubuhi mpaka saa 6 na mpaka jioni ukisoma dini, kwa sababu ya kuwa una majukumu mengi ambayo lazima pia uhangaike huku na huku ndio utafute riziki ya kuletea familia yako, basi usishindwe. Angalau ukirudi kutoka kazini kuhudhuria msikitini na kusikiza mawaidha darasa, ambazo pia hiyo ni moja katika njia za kusoma dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Abu Huraira radhiallahu anhu ya kuwa idha mata ibn Adam, akifa mwanadamu yeyote, inqata anhu amaluhu illa min thalathin, matendo yake yote mema aliyokuwa kiyafanya yanakatika, yanafika mwisho wake, isipokuwa matendo aina tatu: sadaka tunjaria, sadaka ya kuendelea, na hii ni sadaka ambayo imo umenunua msahafu, umenunua juzuu, ukapeleka madrasa. Hata ukifa madamu baada ya tumika wapata thawabu. Ama umechangia madrasa kujengwa, hata kama ni kwa block moja, hata kama ni kwa simiti moja, basi na maana kuwa pia wewe hapo unapata thawabu. Mtume anasema baada ya sadaka jaria au ilmun yuntafa'u bi, ya pili ni elimu ambayo itanufaisha watu na watu watakuwa wanufaika nayo baada hata wewe kufa. Sasa hapa ndo kuna kuja umuhimu wa mzazi kusomesha mtoto wake dini. Kwa kuwa ikiwa umesomesha dini mtoto wako, hata baada ya kufa kwako, yule mtoto anapokuwa anatumia hiyo elimu kumcha Allah, unapata thawabu. Anapotumia hiyo elimu uliyomsomesha kufundisha pia wengine, unapata thawabu, na hivyo kuendelea. Hivyo hivyo pia, hata kama si mtoto wako, lakini ukajitolea kumlipia fees ya madrasa na kweli akasoma dini, basi ukifa, kila elimu hiyo inavyosambazwa, unapata thawabu. Kwa hivyo yatakiwa pia wazazi ambao labda anaweza kawa ana watoto ambao tayari washakuwa ni wakubwa kiasi cha kuwa tena hawezi akawalegesha katika madrasa wakasoma, basi atumie nafasi hiyo ya kuwa kama kuna mtoto ana haja kwenda madrasa na wazazi wake labda hawana uwezo, basi ni kuwa ajitolee kuwasomesha. Walilahi alhamd, kuna Waislamu ambao wanajua jambo hilo kiasi cha kuwa unapata hata wanafata baadhi ya madaris kuulizia kuwa ikiwa kuna mtoto ambaye atashindwa kulipa fizi, basi niambieni mimi nitamlipia nafasi ya watoto wawili au watatu nitacholea. Bali kuna wengine wanafuata hata maimamu wa misikiti ya kuwa ustadhi, ikiwa kuna mtoto wote hapa mtaani anataka kusoma, basi niambie mimi nitamlipia. Hili njama ambalo laonesha kwa kuwa mtu anaelewa umuhimu wa kuwa anaweza akafa na huyu aliyemsomesha ikawa ni sadaka yake jaria, kwa kuwa ni elimu ambayo itakuwa inaendelea kutumika na anapata manufaa. Kwa elimu hapa si lazima wewe uwe mwalimu usomeshe mtu ndio upate thawabu baada ya kumeshakufa, bali hata ukidhamini mtoto akasoma dini, bila shaka unapata thawabu za hiyo elimu baada ya kushakufa. Mtume anasema au waladun salih yadula, ama mtoto mwema atakayekuombea baada ya kufa, pia inakuwa moja katika sababu za kufanya mpaka uendelee kupata mema licha kusha kufa. Kwa ndugu zangu Waislamu, hizi ni hadithi ambazo zaonesha umuhimu mkubwa zaidi ya Waislamu kulishughulikia na kulipa kipaumbele swala hili la elimu ya dini. Na ni kwa kuwa ndio moja katika sababu kubwa za kuhifadhi dini yetu ya Uislamu. Dini ya Uislamu haihifadhiki kwa kuwa watu wasomee kuwa karateka ama maboksa ama kupigana na mabunduki, la, bali dini inahifadhika kwa watu kusomea, kujua kuisoma Qur'an, watu kusoma, kujua hadithi za Mtume, watu wajue dini yao. Hili peke yake ndio kubwa ambalo linahifadhi elimu. Lakini ikiwa watu watajishughulisha na mengine na waache hili la kimsingi ambalo linawafadhia dini yao, basi tapata kuwa inafika wakati maskini mpaka familia nzima hakuna mtu ambaye amesoma dini, na masikitiko makubwa familia nzima, kiasi ya kuwa mtu amekufa hakuna pale ambaye anaweza akaulizwa jambo ambalo linatakiwa lifanyike na akaeleza familia yake ya kuwa huyu sasa amekufa aoshwe hivi, akafiniwe hivi, anatakiwa azikwe hivi, anatakiwa swaliwe hivi, na yeye pia awe pale akisimamia jukumu hilo. Jambo limetokea kama labda harusi, shughuli hiyo hakuna kushauriwa ya kuwa je, hii harusi Kiislamu itakayofanywa vipi. Kunapata kuwa kuna baadhi ya familia vituko ufanyika katika baadhi ya matukio ambayo ni matukio yanayotakiwa yafanywe kidini, lakini kwa sababu ya kukosekana familia nzima mtu ambaye hana elimu ya dini, ukapata kuwa wanafanya vituko vya ajabu ajabu kabisa, mambo ambayo hata si kwa kweti wanafanya hivyo kwa sababu ni watu wa sunna, ama ni kwa sababu ya watu ni kuwa ni watu ambao ni wabida la, yani ni watu wajinga. Ndio kuna tofauti kati ya kufanya kitu kwa sababu ya kuwa yeye anaamini ya kuwa hivyo ndio sawa ingawa ni bida, na kuna kufanya kitu kwa kuwa unaamini kuwa hivyo ndio sawa kwa sababu unajua hivyo ndio sunna. Lakini kuna wengine ambao katikati hapa ya kuwa si bida si sunna, ni ujinga, yani mkuu hawajui kabisa kuwa anafanya tu bora imefanyika, na hali ya kuwa ni mtu ambaye unapata kuwa labda ana miaka karibia 80 ama 40 ama hata 30 ndani ya dini yake. Kisha jambo hilo akishalifanya, haliwapi mazingatio ya kuwa hii iwe ni funzo kwetu ya kuwa unajua mpaka haya mambo kufanyika tumeenda kumuita mtu wa kando, mtu wa nje ya familia yetu akaja akatusaidia. Kwa nini? Na hali ya kuwa sisi ni familia kubwa, sasa tupate funzo, tuhakikishe kwa sasa tumesomesha watoto wetu dini. Ndugu zangu Waislamu, haya ni mambo ambayo hufanyika katika familia nyingi. Sasa yatakiwa kila mmoja ajitahidi kuangalia familia yake binafsi. Je, watoto wako una wangapi? Na katika watoto wako ni wangapi ambao umewatoa ya kuwa hawa nataka wasomee dini na wajue dini, kiasi cha kuwa katika familia yangu kukitokea jambo lolote, huyu atakuwa ni mwenye kueleza inavyotakiwa jambo lifanyike kidini. Sababu ikiwa ni katika mambo ya dunia, watu wengi tu wanaweza wakaeleza kuhusu mambo ya kidunia vile yanafanyika. Lakini kwa nini pia kusiwepo wawili ama watatu ambao katika familia wakiona jambo lafanyika wanaweza wakarekebisha wakasema kwa lakini hivi si sawa. Sawa ni hivi kulingamana na dini inavyotakiwa kwa sababu amesoma. Si kwa kuwa amesikia ama ameona ama anadhania, la. Yote hii ni kuonesha umuhimu mkubwa sana wa kila mmoja wetu kuhakikisha kuwa katika familia yake kuanzia watoto wake kuna wale ambao ametoa nia kuwa hawa lazima wasome dini. Ndugu zangu Waislamu, hii ni kuhimizana. Kwa hivyo yatakiwa kila mmoja wetu ajihisi ya kuwa jambo hili la muhusu. Isiwe tu ya kuwa ni kusikiza mawaidha kwa tumekuja kusikiza mawaidha ya Ijumaa, lakini tunasikiza kwa kuwa jambo hili lanigusa. Je, nina mtoto ambaye yuko madrasa na amefika wapi? Kuna wengine ambao wanasomesha watoto wao madrasa, lakini kwa kule tu kuwa bora amesoma. Akifika labda faslu thalith ama thani, na huko amfika 8, na ni ajabu. Mbona huko afike 8 na huko yuko thani? Thani maana yake ni kilasi cha pili. Alifikaje kilasi cha pili huku na huko amfika 8? Lakini utokea hivyo. Basi unapata kwa sababu akishafika 8, akienda second ndo kabisa. Tena hakuna kusoma dini. Na ndio imeishia hapo. Na wengine pia wanafuata mkondo huo. Basi ukapata familia nzima wengi ambao wako hapo ni wale ambao wanajua kusoma juzu amma kwa macho. Sababu walifika thani. Qur'ani nzima hawajui kusoma kwa macho. Na hiyo ni afadhali kwa kuwa kunapatikana pia wengine ambao wanaweza kusoma Qur'ani kwa macho. Lakini hakuna ambaye anaweza akasema kuhusu mambo ya dini. Na kila jamaa mara analisema, anasema kwa ajili ya kuwa anajua dalili yake na anajua kuwa amesoma ni sawa hivyo. Yote haya ndugu zangu Waislamu ni mambo ambayo lazima Waislamu wahimizane. Na si eti Waislamu hawataki, lakini kughafilika huko. Na shetani pia yupo anafanya kazi yake. Na shetani najua ya kuwa miongoni mwa njia kubwa zaidi za kumpoteza Muislamu ni kumfanya Muislamu asijue dini yake. Ni kumfanya Muislamu asijue dini yake. Hasa unaweza kupata mazishi ya Kiislamu yanafanyika. Katika hiyo familia hakuna mtu amesoma dini. Hiyo mazishi yana haijakiwa na vijana wa mtaani. Vijana ambao kabisa wanajulikana kuwa hawa si watoto wa madrasa. Wao tunaona maskani. Wakila mairungi, modhokani yao, masigara, hata bangi. Kisha baadaye katika mazishi ndio kumsalimia mbele. Sasa hawa tunatarajia kuwa watuongoze kwa kitu gani? Tena wameng'ang'ana kabisa. Mishipa kabisa. Kwani hakuna wanavioni, nyinyi mbakie nyuma. ndio mwasikize na mwafate wanavyotakiwa, wanavyojua kuwa sawa lifanyike. Lakini kwa sababu mzangu Islamu ya watu kama hao kuwa ni wengi kuliko wale ambao ndio wanatakiwa ni wengi ambao ni wasomi, tumomba Allah subhana wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao wanatilia muhimu elimu ya dini ya Uislamu. Na Allah tumomba atujalie tuweze kupata elimu hii ya dini na tuweze kuitumia katika maisha yetu ya hapa duniani na itufaidi mpaka kesho akhira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sadiqil amin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, mara nyingi madrasa zikienda kufunguliwa huwa mimi natoa mawaidha kama haya. Na moja katika sababu ambazo hupelekea mimi nitoe mawaidha kama haya, kwanza ni kuhimiza Waislamu kila mzazi ajitahidi kusomesha mtoto wake madrasa. Asije akaghafilika kisha kikutuka madrasa shafunguliwa, mwezi ushaenda ndio sasa nitakupeleka mtoto wake madrasa amechelewa. La, saa hiyo ukipeleka mtoto wako anakubaliwa. Lakini sababu ya pili pia ni kwa sababu ya kuwa kuna baadhi ya wazazi wanabidii ya kusomesha watoto wao dini lakini hawana uwezo. Sasa wale wachache ambao wana uwezo wajitolee kuwasaidia wenzao ambao hawana uwezo ili watoto wao wasome. Na ukisomesha mtoto wa jirani ama mtoto wa Muislamu wenzao katika jamii yako, hiyo ni kama unatengeneza jamii na una pea support Uislamu, umechangia pia katika Uislamu kuendelea. Sababu huyo uliyemsomesha kwa kuwa umemlipia fees, ina maana kuwa kesho atakuja kusaidia jambo fulani katika Uislamu na katika jamii, na itakuwa wewe ndio sababu. Lakini kuna baadhi ya familia hata wazazi hawana umuhimu na kusoma dini, lakini mtoto mwenyewe amejitolea. Na sisi watu tunaona katika madaris, mtoto mwenyewe amejitolea kusoma dini, nyuma yake hana mzazi ambaye anamsukuma ama anamlipia fizi ama anamhimiza ye mwenyewe binafsi, na pia hana mdhamini wa kumsimamia kwa kuwa amlipie fizi na amsimamie majukumu yake. Lakini utapata mtoto mashallah amejitolea kikamilifu, anahangaika huku na huku kufika kiwango mpaka unapata baadhi ya watoto wanafunzi wanasoma madrasa wakubwa, amefika mtawasi kama thanawi, hana hata fizi ya kulipa ile karo. Wakati wa likizo anaenda kufanya kazi mwenyewe. Nakumbuka kuna baadhi ya wanafunzi walikuwa mpaka hata wanaenda kuchonga mawe na mkono ili wapate pesa ya kulipa karo yao. Wengine wanafanya kazi ambazo hawezi kuamini. Kwa nini? Kwa sababu ana hamu na kusoma dini na hana pesa kulipa, na kisha hana wa kumlipia mzazi wake. Ndio kabisa, ima hana mzazi ama mzazi yupo lakini hata hana umuhimu na mambo hayo ama hana uwezo. Hasa watu kama hao, ndugu zangu Waislamu, ndio watu ambao ilikuwa wasaidiwe. Na si eti Waislamu hawapo ambao wanaweza kuchangia jambo kama hilo, wapo. Kwa nini lakini hawachangii? Ni kwa sababu ya kuwa hawahimizwi. Haifai kuambia kuwa hawaone umuhimu, la, ni kuwa hawahimizwi. Na kisha pia hawaambii kwa wakati ufaao ya kwa jamini, hasa hundu wakati wa kuwa jitahidini kulipia watoto kama hao fizi. Lakini kuna wengine pia labda hawana njia ya kuwa tufanyaje. Njia, ndugu zangu Waislamu, ni kuwafata ima wale ambao ni viongozi wa madarasa, kuambia kuwa ikiwa kuna mtoto ambaye mnamuona kuwa anabidii lakini hawezi akalipa fizi, basi niambie mimi nitamlipia. Kama vile watu tunaona makafiri kina Equity, kina sijui kina nani, wanasema kuwa mtoto ambaye yuko sharp na mpata maksi fulani, basi aenda achukue fomu na atalipiwa. Na hawa ni makafiri ambao tabana nzuri Waislamu, hawafanyi kwa sababu ya kuwa nataka akhera, wanafanya tu kwa kuwa ili uonekane pia wamechangia katika jamii. Itakuwaje sisi si kuchangia katika jamii, bali ni kufanya kwa ajili ya kuwa unajitafutia akhera yako, lakini pia ni kwa sababu ya kuwa unachangia pia katika Uislamu, lakini pia unajiachia sadaka jaria ambayo kifa leo huyo aliyemfanyia hivyo, bila shaka kila anapoitumia elimu yake kwa kuelimisha wengine unapata thawabu zako. Kwa ndugu zangu Waislamu, mimi nahimiza Muislamu yeyote ambaye ana uwezo wa hata angalau kupata 1,700, si eti kila mwezi 1,700 tu mara moja, unaweza kumlipia mtoto wa madrasa tamu nzima. Hebu niambie, tamu nzima 1,700? Na tamu manake sisi katika madrasa watu na tamu mbili kwa mwaka, kwa umemlipia nusu mwaka huo, tena 1,700 zingine mwaka mwingine, ushamaliza mwaka 1,014. Kwa shule hizo 7000 mtam mmoja na hawa na tam tatu. Tofauti unapata ipo. Tena kwa shule utapata kuwa mbali na kuwa unalipa hiyo 7000 lakini pia unanunua vitabu. Unanunua uniform. Kwetu huko hakuna mambo uniform. Ile kanzu ambayo anao ndo anavaa. Hakuna mambo vitabu, vitabu anapewa huko huko. Bora tumelipa 7000, ushamsaidia mtoto asome. Bali kuna baadhi ya madaris unalipa chini ya hapo. Sasa kwa nini ndugu zangu Waislamu wasipatikane Waislamu ambao wanajitolea ya kuwa pia wanatembea katika hizi madaris, hasa hasa madaris za sunna, kwa kutafuta watoto ambao wamefuzu lakini wanajulikana kuwa hawana uwezo ili waweze kuwalipia. Mimi nakumbuka kuna ndugu yetu mmoja alikuwa amejitolea kuwa yeye atakuwa anatoa 140,000 kila mwaka kusimamia watoto. Lakini kwa sababu ya hali ya kiuchumi na corona ilivyofika na nini, uchumi ukateremka, akawa hana uwezo. Ule msaada wake ukateremka tena kiasi kikubwa zaidi, lakini paka sasa bado anachangia. Basi watoto wengi ambao walikuwa wanategemea msaada huo wakabakia sasa hawajui wafanyaje. Mpaka wengine wakashindwa kusoma. Nilijitahidi kuwatafutia baadhi ya wahisani lakini pia haikuwezekana. Wachache ndio wakapatikana. Lakini sasa tunahimizana ili tuweze kuweza kujua kuwa kuna watu kama hawa ambao wanapenda kusoma dini lakini hawana uwezo, na kuna wale Waislamu ambao wanaweza kuwasaidia. Kwa hiyo tunaomba yeyote ambaye anaweza kusaidia Muislamu mwenzake kusoma dini ajitolee. Si lazima ujitolee kwa kumpa pesa. Enda paka pale madrasa umlipie kisha uondoke yeye asome. Ukiona kwa ukimpa pesa, hizo pesa atazitumia kwa shughuli nyingine. Mlipie kabisa unatoka pale na risiti. Kwa jambo hili nadhani itakuwa ujumbe umefika. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Hadithi iliyopokewa na Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Mbora wenyu ni yule atakayesoma Qur'an na pia akaisomesha hiyo Qur'an. Kukusoma ni wewe mwenyewe usome, na kusomesha ni wewe uwe mwalimu ama utoe pesa zako kumlipia yule anayesoma pia utakume msomesha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akizumzia kuhusu muhimu wa kusoma Qur'an anasema kuwa yeyote atakayehifadhi Qur'ani na aifanyie kazi na awe anaisoma inavyotakiwa, siku ya kiyama atafanyia shafaa watu 10 katika jamaa zake, watu 10. Na yeye mwenyewe daraja yake itakuwa ni kiwango cha ile aya ya mwisho atakayosoma. Na kisha wazazi wake wawili watavalishwa koja, yani kofia ya thamani na ya heshima na ya kuonesha kweli hawa wako tofauti na wazazi wengine kwa ajili tu ya kuwasomesha watoto wao dini. Na kisha yeye mwenyewe siku ya kiyama, Mtume anasema akiwa alisoma Qur'an na akawa anaijua vizuri, basi daraja yake atakuwa sawa na wale malaika ambao kazi yao ni kuandika wahi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, hizi ni fadhila ambazo zapatikana kwa ajili ya dini, kusoma Qur'an. Kwa mtoto anapoanza kusoma, aanzishe kwa kusoma Qur'an. Na ikiwezekana ahifadhishwe kama bado mdogo. Baada ya hapo atapelekwa kitaka kusoma shule na madrasa, sasa atakuwa anaendelea. Lakini ashapata msingi madhubuti ambao ni kuhifadhi Qur'an. Kwa hivyo yatakiwa kila mzazi ajitahidi, hata kama alishindwa kwa mtoto wa kwanza kumhifadhisha, ajitahidi kwa mtoto wa pili. Ameshindwa kwa mtoto wa pili, ajitahidi kwa mtoto wa tatu. Alimradi ni kuwa nini, ili akishe katika kizazi chake kuna mtoto ambaye amehifadhi Qur'an, ili awe ana ahadi ambayo ni kuwa Mtume amesema huyo mzazi alifanya hivyo atavalishwa taji siku ya kiyama, na mtoto huyo atafanyia shafaa watu 10, na bila shaka katika hao watu 10 mzazi wake haweza kukosekana ndani. Na ikiwa katika watoto wako umeshindwa, basi watoto wa ndugu yako, watoto wa jamaa yako, watoto wa jirani yako, watoto wa rafiki yako, ama mtu yote Muislamu ambaye unaweza kumfanyia hivyo, bila shaka utapata yale ambayo tumeahidiwa tukifanya hivyo tutapata. Mzangu Islamu, kwa hakika madaris sahihi zimezoroteka. Kiangalia hali ya madrasa nyingi, uchumi wake umeshuka chini. Kwa hivyo kila uchumi unaposhuka unaathiri zaidi madrasa kuliko shule. kwa sababu shule zina masponsor kuanzia kwa serikali yenyewe, kuanzia kwa CDF, kuanzia kwa baadhi ya wahisani ambao ni mbalimbali. Lakini ukitembelea madaris ndio zimeachiwa hao hao wanasomesha, na wenyewe pia hawana hali ya kusaidia hizo madrasa. Sasa ina maana kuwa Waislamu wanatakiwa waamke kwa kujitolea kwa hali na mali, ili waweze kudhamini madaris. Na kudhamini madaris ni kuchangia mtoto mmoja ama wawili kuwalipia fizi. Hapo utakuwa tayari unachangia hiyo madrasa iwe hai, iwe hai. Tumombe Allah subhana wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao wanajitahidi kukuza elimu ya dini kwa njia ya kuwalipia watoto madaris, na hata kwa njia ya kudhamini madarasa hizo kwa shida ambazo wanazipata. Allahumma ati anfusana taqwaha zakiha anta khairu man zakaha innaka anta waliyuha maulaha. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakirna ma nasina wa zidna ilman wa fahma. Allahumma alimna ma yanfauna. Allahumma ati atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa aqimi salat.